нещо, твоя град и диря. Момчето, босоногото, което под синята смокиня вечер свири. Един напев, научен край морето, не мога да го срещна, то се крие. Изчезналите къщи и години, морето вече други преговени мина. Тъхнали най-синята смокиня, морето вече други преговени мина. Тъхнали най-синята смокиня. Не усещам така, като тиха река идва тя, идва нашата есен. Малко тъжен вървиш, но тесно губиш, прослуши детски весела песен. Не усещам така, като тиха река идва тя, идва нашата есен. Малко тъжен вървиш, но детско губиш, пропочи детски весела песен. Заключени отдавна, прозорците са вече ослепени и ме познават някак много, много бавно. Ръсниците отдавна посребрели, сива от чашата лови. Реки в отминал миг се взира, а чуваме от синята смокиня едно хлъпе, позната песен пак да свири. А чуваме от синята смокиня едно хлъпе, позната песен пак да свири. Не усетно така, като тиха река, идва тя, идва нашата есен. Ако тъжен вървиш, но детто повиш, прозвучи детски весела песен. Не усетно така, като тиха река, идва тя, идва нашата есен. Ако тъжен вървиш, но детто повиш, прозвучи детски весела песен. Не усетно така, като тиха река, идва тя, идва нашата есен. Малко тъжен вървиш, но детто повиш, прозвучи детски весела песен.